Ja, det er en eftermiddag, der nærmest minder om forår flere steder. Tørt med en del sol i de vestlige egne, dog mere skyde her til eftermiddag. Temperaturer mellem 5 og 10 grader i Syd- og Vestjylland helt op til 12 grader. Vinden let til frisk fra sydøst ved kysterne op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 5 minutter over 5, og det er rigtigt. Det ligner en lille smule forår, og jeg læste lige på en eller anden nyhedshjemmeside, den, jeg ved ikke, jeg var lige frem, det var breaking news, men at det er en god idé at komme ud og få lidt sol i øjnene, og der vil jeg jo sige, at du kan tage mig med. Du kan downloade vores app, og så kan du simpelthen streame Radio 24 live ned på din mobiltelefon, din smartphone, hvis det er sådan en, du har i lommen. Så nemt er det, man behøver ikke sidde i bilen eller hjemme foran det radiofoniske apparat for at være i selskab med Radio 24/7. Jeg håber, du har lyst til at være i selskab med mig. Jeg beværter de kommende 3 timer i dag her på kanalen. Det, du måske også lige skal tænke på, når du så går rundt derude, hvis du så går rundt derude, det er, at måske er der nogen lige nu, der holder øje med dig. Og nej, her taler jeg ikke om fjerne amerikanske computerspioner, der læser dig over skulderen eller lægger små informationer om din netfærden til side, bare for lige at være på den sikre side. Jeg taler om kameraer. Jeg taler om den 500.000 af slagsen, der landet over holder øje, gemmer data, bare for at være på den sikre side. I det tilfælde, at noget skulle ske, der gjorde, at lige netop det her hjørne af virkeligheden blev relevant for en gennemgang. Og jeg taler især om de kameraer, der er sat op, på trods af, at de er i strid med lovgivningen. Sikkerhedsbranchen vurderer, at der rundt omkring i Danmark er ophængt mellem 30.000 og 40.000 kameraer. Det er altså immer væk en del, som på den ene eller den anden måde ikke hører til, ikke falder inden for lovgivningen. Det er dem, som naboen måske har sat op for at filme sit eget hus, men som også filmer dit hus og filmer den offentlige vej, eller det kan være dem, som virksomheder sætter op for at sikre sig, uden at de passer ind i lovgivningen. Så kan det også være de kameraer, som HK vurderer bliver sat op for at holde øje med medarbejderne og tjekke, om de nu også bruger deres tid på det, chefen helst så, at de brugte deres tid på. Det er dem, vi skal tale om i dag. Og helt ærligt, de der kameraer på arbejdspladsen, jeg forstår dem altså ikke helt. Det er ikke for sådan at være gammeldags eller hellig eller noget. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Spørgsmålet er bare, hvordan kan man egentlig som chef tro, at man får bedre medarbejdere, hvis man møder dem med mistillid? I hvilken relation mellem mennesker har det nogensinde været en god strategi? Hvornår har mistillid sidst fået noget til at vokse eller folk til at overgå sig selv? Hvornår har mistillid knyttet loyale bånd mellem nogen overhovedet, om det så er i et parforhold eller i et ansættelsesforhold? Du er selvfølgelig velkommen til at mene, at jeg er håbløst naiv. Jeg kan selvfølgelig godt forstå måske, hvorfor i udgangspunktet nogle chefer tænker, at det kunne være en super god idé at holde øje med, hvad medarbejderne egentlig går og laver, når der ikke er en chef på gulvet. Du er velkommen til at mene, at jeg er naiv. Du er velkommen i det hele taget til at mene hvad som helst, men jeg håber, at du har lyst til at dele det med mig på sms. Sig det med mig, 42 600 247. Er du bekymret for antallet af overvågningskameraer, eller gør det dig tryg i hverdagen? Vil du give et skulderklap til de chefer, der overvåger deres medarbejdere, uanset om de så gør det lovligt eller ulovligt, eller har du måske en opsang til dem i stedet? 42 600 24/7. Vi tager debatten her den kommende time, og jeg håber, du har lyst til at være med. Men først og fremmest, så skal vi selvfølgelig lige starte med at have styr på, hvad der egentlig er lovligt her i verden, og hvad der er ulovligt. Og i den forbindelse kan jeg sige velkommen til dig, Peter Blume. Du er professor på Københavns Universitet. God eftermiddag. Ja, goddag. Hej. Du forsker i dataret. Det er det område, du ved en hel masse om. Det her med at overvåge butiksansatte. Hvornår er det lovligt, hvornår er det ikke lovligt? Altså, det er lovligt, hvis de butiksansatte får at vide, at det sker. Det er sådan set grundbetingelsen. Altså, en arbejdsgiver må gerne gennemføre det, man kalder kontrolforanstaltninger. Det skal han sådan set ikke have lov til, det må han gerne. Og det inkluderer altså videoovervågning. Men forudsætningen for, at kan gøre det, er, at de ansatte ved, at de bliver overvåget på den måde. Og det gælder altså også, hvis man installerer et kamera, der er sådan filmer direkte på de ansatte for helt ublu at tjekke, hvad de laver i arbejdstiden? Ja, altså, det er sådan, arbejdsgiveren må, det skal være sagligt, og det skal være sådan rimelig fornuftigt, og det er klart, hvis man, som du siger, zoomer ind på den ansatte, der kan godt være situationer, hvor det måske ikke er tilladeligt, men som hovedregel, så må den ansatte, arbejdsgiveren gerne videoovervåge ansatte med henblik på, om de udfører arbejdet på den måde, som arbejdsgiveren nu synes, de skal gøre det på. I tilstrækkeligt tempo og den slags. Mm. Når du siger sagligt, altså hvad er så sagligt og usagligt i den her forbindelse? Jamen, det er jo sådan meget vagt, kan man sige, men det afhænger helt af, altså, hvad er for en virksomhed, vi taler om. Altså, det, man relaterer det til, kan man sige, virksomhedens drift. Ikke? Sagligt kan være, at arbejdet skal foregå i et vist tempo, ikke? At der ikke holdes flere pauser, end det nu er aftalt, man må, lad os sige, at toiletbesøg ikke tager længere, end det sådan er rimeligt, og den slags ting. Ikke? Og hvor savligt, hvad der er savligt, det afhænger sig, om vi er på en rejefabrik, ikke? Eller vi er på slagteri, eller vi er en irma, eller vi er i en tøjforretning. Det kan være lidt forskelligt. Mm. Altså, hvis man finder ud af, at man bliver overvåget, og ens chef ikke har fortalt en om det, hvilke muligheder for at reagere har man så altså sådan retsligt? Ja, der er sådan forskellige muligheder. Hvis man er medlem af en fagforening, kan man jo gå til den, og så kan man sige den arbejdsretlige vej. Og der kan man komme så langt, kan man sige, at arbejdsgiveren vil få at vide, at det må han ikke, og eventuelt kunne få en bod for at have gjort det. En anden mulighed er, at man går til domstolene, det vil så give det resultat, kan man sige, at arbejdsgiveren vil få en bøde. Og den tredje mulighed er at gå til datatilsynet, der er tale om indsamling af personoplysninger, og det vil sådan set nok medføre under det samme. I hvert fald er, at arbejdsgiveren vil få en at vide, at det må han ikke. Ikke? Mm. Så der er nok de tre muligheder. Sikkerhedsbranchen vurderer, at der er omkring 500.000, altså en halv million overvågningskameraer i Danmark, men at 30-40.000 af dem overvåger på en eller anden måde uden for lovgivning. Hvad tænker du om det her med, at det måske også bliver nemmere at overvåge? Altså, er vi ikke helt bevidst nok om, hvad vi gør og hvilke konsekvenser det har for os, eller skrider vores grænser bare for, hvad vi egentlig sådan vil tillade os og vil finde os i, når det handler om dataovervågning? Jeg tror, at vores grænser skrider, ikke? Vi er jo vant til at være ude på nettet, ikke? Vi er vant til at i højere grad, vi gjorde gamle dage i hvert fald, at dele information med hinanden. Vi er blevet mere vant til en vis forstand til at blive overvåget. Men altså mange af de kameraer, som Sikkerhedsbranchen taler om, det har jo ikke noget med arbejdsgiver at gøre. Mm. Det er, som du selv sagde tidligere, ikke? Det er jo naboen, der overvåger ude i den frie luft, jeg lige vil sige her. Ikke? Mm. Altså grundlæggende også er, at hvis der foregår noget, der ligner almindelig færdsel, at det må man ikke overvåge, ikke, så privat. Hvis der ikke gør, man må gerne overvåge sin egen indgang, for eksempel, ikke, men ikke ude på vejen. Så, men det er rigtigt, at de fleste tænker måske ikke så meget over længere, hvor de stiller de her kamera op, og mange tænker måske ikke så meget over, at de bliver overvåget, når de går på vejen, eller de går i haven, og naboen kan sidde og kigge på dem i kameraet, ikke? Mm. Altså, det her med, at vi sådan vender os til at blive overvåget. Altså, tænker du, at er det sådan et område, hvor lovgivningen så skal følge med? Altså, der er jo også dem, der siger, at vi skal bare vende os til, at der er ikke noget privatliv nogen steder. Hverken på internettet eller på gader og stræder. Altså, at vi hele tiden på en eller anden måde kan holdes til ansvar og bliver holdt øje med. Skal vi arbejde på at genopbygge den der følelse af privatlivsfreds ukrænkelighed, eller skal vi nærmere arbejde lovgivningsmæssigt på at sige, jamen det her, det er den nye virkelighed, det er nemt at overvåge, og det er det, vi gør? Altså jeg tror ikke, man skal give op, fordi altså, gamle erfaring er, hvis man først tager ligesom sat OK til noget, så kan man godt opgive at få den, man siger, ret tilbage igen, ikke? Så nu har vi en lov om tv-overvågning, for eksempel, den vil jeg sige, den skulle vi beholde, selvom den jo ikke bliver overholdt hele tiden, men det der er jo ingen lov, der bliver jo. Mm. Selvfølgelig skal vi sådan tilpasse os vores oplevelser, men jeg tror mange, det kan man jo mærke, når sådan et større ting kommer frem, ja, så jeg har mange stadig en følelse af, at der er noget, der er privat, og der er en værdi forbundet med det, at have noget privat, og kunne beskytte sine private oplysninger. Altså, det ser man jo tit i de noget sådan større sager kommer op, og det behøver ikke engang være noget med terror. Det kan også være sådan ned på det lavere niveau, ikke? Mm. Nu det her er jo noget, Peter Blume, som jeg sådan skal debattere i hele den kommende time her. Mm-hmm. Og i øvrigt, kære lytter, 42 600 247 er sms-nummer. Og jeg ved sådan af erfaring, at der vil være på et eller andet tidspunkt, hvor folk de sådan siger, jamen prøv lige at høre, Gertrud, det er sikkerhed først, og det er det, det handler om, og man har, det er rart for alle, at der er den der overvågning, så man heller ikke bliver mistænkt for noget, som man så ikke kan bevise, at man ikke har gjort. Og den slags ting, altså du kender godt de der argumenter, der går i den ret. Og jeg synes altid, at jeg på en eller anden måde falder i og tænker, nå jamen, det kan det også være, jeg har da heller ikke noget at skjule, så du må da godt sætte et kamera op. Altså kan du ikke lige sådan præppe mig på den skoletale for privatlivets fred, som jeg måske skal have med i baglommen den kommende tre kvarter? Jo, det er jo et klassisk argument. Det er ikke, de er uskyldige, de har ikke noget at skjule, ja. Og så hvad gør det så? Men altså, det er jo fordi, det med at være privat, det er jo på en side sådan meget håndfast. Ikke? Man har måske nogle oplysninger om sig selv, som man ikke vil dele med andre, eller holde sit allernærmeste. Og så er det noget meget sådan lidt vagt og ubestemt. Ikke? Hvad er det egentlig, det der med at være privat? Det er, hvad er egentlig personlig integritet og sådan noget? Men, og man mærker nok først den dag, man så at sige, mister det, ikke? Man tænker ikke over så meget sådan til dagligt, hvad det kan være. Og det er jo rigtigt selvfølgelig. På et højt niveau kan man godt sige, at sikkerhed går foran privatliv, eller liv går foran privatliv. Men det er jo en væsentlig del, kan man sige, af moderne sådan demokrati, ikke? At vi har et privat område, som vi kan beskytte, at vi er individer for os selv, og ikke kun en del af helheden, ikke? At der er forskel mellem borgere og stat og så videre, ikke? Så men det privatbeskyttelsen kommer ofte sådan lidt til kort, kan man sige, over for sådan meget håndfaste argumenter omkring sikkerhed eller effektivitet, og nu kan vi også spare nogle penge, så vi ikke skal betale så meget skat, hvis nu er det offentligt, ikke? Og der er den slags argumenter. Og det sådan er det bare, ikke? Men samtidig oplever de fleste alligevel, at der er en eller anden grænse, men den er måske forskellig for hver enkelt person. Altså, er der privat for en, behøver ikke nødvendigvis er privat for et andet niveau. Jeg har taget noter, Peter Blume, ja, til det, du har sagt. Tak for hjælpen, ja. Professor på Københavns Universitet. Og det, altså, som Peter Blume også siger her, så kan overvågning jo foregå i mange forskellige sammenhænge. Det behøver ikke kun være på arbejdspladsen. Det kan også være, at din nabo har installeret noget sikkerhedsovervågning af egen bolig, som på en eller anden måde også rækker ind i din have, så vedkommende kan sidde og følge med, hvordan det går med at få trimmet hækken. Så det kan se ud på mange forskellige måder, men det her med arbejdspladsen, det er selvfølgelig også et af de områder, hvor det gør sig gældende, og hvor man måske sådan kan få en mere klar sådan interessekonflikt. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Jeg skal sige velkommen til dig, Nadia Tusari. Ja, tak. Du er tidligere ansat i en virksomhed, der hedder The Bagel Company. Det er sådan en butik, der ikke overraskende laver bagels her i København. Og her havde din chef et kamera på dig, når du stod i butikken. Altså, vi skal lige sådan have vurderet først. Nu fortalte Peter Blume det her med, at man må godt, hvis man har sagt det. Så det, vi skal lige sådan have vurderet først, om det var lovlig eller ulovlig overvågning. Vidste du godt, at du blev overvåget, da du arbejdede der? Ja, altså jeg var godt bevidst om, at der var kameraer i butikkerne, og det var der i alle butikkerne, men der var ikke blevet gjort klar med, synes jeg, da jeg blev ansat i hvert fald, hvilket formål de sådan havde, de kameraer. Ikke i hvert fald, hvad de blev brugt til i løbet af min ansættelse der. Ja. Hvordan oplevede du så den her overvågning? Jeg synes, det var meget grænseoverskridende og stressende i løbet af, altså sådan som det skred frem. Altså de første par gange, hvor det gik op for mig, hvordan det ligesom blev brugt, det var, når jeg blev ringet ned til butikken for at bede mig om ikke at sidde på et bord, jeg ikke måtte sidde på, eller flytte en ting, der lå på gulvet et forkert sted. Jeg gjorde ikke, men en af mine kollegaer, der arbejdede, der blev ringet op og bedt om at smile mere til gæsterne. Og alle de her ting, som bare, synes jeg, var helt klart et misbrug af de kameraer. Ja, det lyder sådan meget Big Brother-agtigt. Ekstremt Big Brother-agtigt, ja. Jeg synes, det er enormt grænseoverskridende. Ja. Altså, hvordan forklarede, når du så talte med dine chefer om det, hvad var deres begrundelse for, at de havde de her kameraer op? Altså, den officielle begrundelse var ligesom, at hovedkontoret modtog nogle leveringsbestillinger. Så der kunne blive bestilt et vist antal bagels til en eller anden location, og så kunne de kigge ud i butikkerne og se, hvilke butikker, der havde for travlt, eller hvilke butikker, der havde tid til at lave de her bagels. Så de vidste, hvor de skulle sende leveringsbestillinger ud. Som jo giver okay mening, men at min erfaring og mange andres erfaring var bare, at det var ikke kun det, der blev brugt til. Nej, fordi du har jo også været med til at sidde på kontor og se på de her, på de her kameraer. Altså, hvordan, når man så nogle gange, så oplever man det jo anderledes, når man ligesom kommer om på den anden side af linsen. Hvordan oplevede du så det? Jeg blev bare bekræftet i, hvordan det blev brugt. Altså, det var, på kontoret var en masse glasvægge, så jeg kunne se inde på min chefs kontor der, som altså nærmest lige meget vandet gang i, lige havde et øje på skærmen, og som også flere gange bad mig om at ringe ud til butikkerne og bede dem om at flytte nogle forskellige ting, eller ret let på sig, eller altså bad mig om at ringe ud og sige de her ting. Hvordan havde du med at skulle ringe og rette på folk? Ja, det blev som nemt i en meget lettere omgangstone, eller jeg ringede ud og sagde, hov, nu skal jeg lige vide, hvordan kigger, eller sådan. Ja. Det blev lidt, altså, fordi jeg godt selv vidste, hvordan det var at stå derude. Jeg følte ikke rigtigt, at jeg kunne sige til ham, det har jeg ikke tænkt mig at gøre, eller det synes jeg er for meget at gøre. Det kunne godt være, at jeg kunne have gjort det, men lige i den situation, jeg var i, synes jeg ikke lige, at jeg kunne gøre det, men jeg ringede ved og sagde det på en pæn måde, eller sådan. De vidste jo også godt, hvad der foregik. Mm. Du, samtidig så kan man jo også godt forstå, at cheferne gerne vil have, at der er pænt og ordentligt i deres butik, og at der bliver smilet til kunderne, og at ting ligesom foregår sådan, som de forestillede sig, dengang de åbnede forretningen og sådan noget. Altså, synes du, har de ikke også en eller anden ret til at sørge for, at ting foregår, som de drømmer om? Det har de helt klart. Selvfølgelig har de det. Jeg synes, når jeg siger ja til det, så siger jeg ikke, at de har ret til at overvåge det. De har selvfølgelig ret til at forvente en vis standard i deres butikker. Men hvis de for eksempel i øjeblikket, altså hvis der ligger et eller andet på gulvet, det er et øjeblik, og det måske ligger der, og jeg har måske super travlt dem bagved med lige at ordne nogle andre ting, eller sådan noget, det kan sagtens være, at den her ting bliver taget op lige efter et par minutter. Men han skabte, eller det, at der var de her kameraer, skabte en enorm manglende tillid, og det kom ikke, altså når det kom op fra, så kom det lige så vel nedefra, så vi mistede os al tillid og ansvarsfølelse til vores chefer og ligesom vores butikker, så der var heller ikke den samme lyst til at være en sindssygt god medarbejder, når man hele tiden føler sig lidt mistænkeliggjort eller føler sig overvåget i den grad. Ja, hvordan foldede det sig så? Altså, hvad sker der så? Hvordan passer man så sit arbejde, hvis man kommer til at miste ansvarsfølelse? Altså, hvordan mærkede du, at der var et eller andet, der skiftede der? Altså, jeg tror måske også, jeg havde et par konfrontationer med ham, med chefen her, netop på grund af de her ting og nogle forskellige andre ting, men som også gjorde, at jeg stille og roligt bare havde mindre lyst til at være en god medarbejder, og jeg havde til sidst ikke rigtig lyst til at komme på arbejde. Jeg startede på kontoret, det var sådan lidt efter, jeg havde sagt op, og så blev ansat. Altså, det resulterede, at jeg ikke havde lyst til at arbejde der, og jeg ikke havde lyst til at være en god medarbejder for min chef. Mm. Hvor jeg kan for eksempel sige, der hvor jeg arbejder nu, som er en anden café, der har vi et meget, meget ikke-hierarkisk system, og der er ikke rigtig nogen. Vi har en chef over hele caféen, men ellers er der alle meget fungerende på et meget lige niveau, der gør, at jeg har en enorm ansvarsfølelse overfor, hvilken kollega jeg er, og hvilken medarbejder jeg er, og hvordan kunderne oplever mig. Eller sådan. Jeg har en helt anden fornemmelse af, hvad det er, jeg gerne vil være for en medarbejder. Ja. Som helt klart bunder i, at jeg føler et kæmpe ansvar til det sted, som giver mig så meget ansvar, og som viser mig så meget tillid. Der er jo også nogen, der siger, at det handler om sikkerhed. Altså hvis der er overfald i en eller anden butik eller en eller anden biks, at man så har tingene på bånd. Altså føler du dig måske, altså kan du mærke det? Er du så mindre sikker og tryg der, hvor du er nu? Altså jeg vil sige, personligt følte jeg ingen øget sikkerhed overhovedet ved, at der var den der overvågning. Jeg kan godt forstå, at man vil have den der overvågning på en måde, som der ikke har en live feed kørende. Hvis man bare har en overvågning, man så kan se tilbage på i tilfælde af, at der er sket et røveri eller et tyveri, man så kan se tilbage og ligesom, jeg har billedet på den her person, der har begået de her ting. Men den her live feed, synes jeg ikke gav mig nogen øget sikkerhed, i og med, at hvis der er sket noget behageligt, så vil der formentlig være nogle vidner til at overvåge det, der kunne gøre noget ved det, eller sådan. Jeg følte i hvert fald ikke nogen øget sikkerhed som sådan. Du skal have tak for, at vi måtte ringe til dig, Nadja, tidligere ansat i The Bagel Company. Vi har selvfølgelig også i dag talt med indehaveren af den her virksomhed, og hun havde desværre ikke mulighed for at deltage, men hun siger, at i øjeblikket der overvåger de ikke i deres butikker med kamera. Det er tekniske årsager, men lige så snart det tekniske fungerer igen, så vil de gerne i gang igen. Og det er simpelthen for at forbedre sikkerheden, at de vælger at tage overvågning op igen. Så det er altså sådan det klassiske skæld mellem sikkerhed, tryghed og en eller anden form for frihed, som i hvert fald i Nadjas udlægning her gjorde, at hun i hvert fald synes, at hun blev en mindre ansvarsbevidst medarbejder af ikke at føle den her frihed. Emil skriver på sms, hvis man ikke kan stole på et menneske, så bør man undgå relationen, altså fyre den ansatte eller slå op med kæresten, hvis det er der tillidsproblemerne opstår, altså at overvågning sjældent er løsningen på de her spørgsmål. Hvad synes du? Er det i orden at overvåge sin medarbejder? Hvordan vil du selv have det med at blive overvåget? 42 600 24 7, altså kan jeg jo godt mærke, at jeg sådan er på en eller anden måde, mit sprog og selv det, man siger, at sådan, hvordan har du det med at blive overvåget? Altså, det er jo lidt svært at sige, at det har jeg det bare super fint med. Ja, det kan da godt være, at du har det super fint med det, men det er slet ikke for sådan at skulle lægge ord i munden på dig, eller sådan pege det i en retning. Jeg ved godt, hvor jeg selv står. Jeg er glad for, at jeg ikke bliver overvåget. Der er faktisk et kamera herinde, nu jeg lige kigger op her i studiet. Men Del din holdning med os, 42 600 24 7. Det er de dage, der bare ender helt anderledes, end man regnede med, da man stod op. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Dagens navn, Mephisto, man kan sige, et eller andet socialdemokrat, har skrevet en bog. Mandag til torsdag kl. 23. Alle betalinger skal man tænke på i det her samfund. De bliver jo kanaliseret gennem Nets. Når de bliver solgt, så ved vi rent faktisk ikke, hvor vores data ender hen, og vi ved ikke, hvordan sikkerheden omkring dem bliver. Seneste udvikling på dagens vigtigste begivenheder. Skal Ukraine undgå at gå konkurs inden for en forholdsvis kort tid, så har de jo et akut behov for en større hjælpepakke. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. Det her det er jo altså også et spørgsmål, som vi lige nu sådan lægger over i retning af arbejdsmarkedet, selvom det gør sig gældende på flere forskellige områder i menneskelivet, om du vil. Og derfor har vi også fået besøg. Velkommen her i studiet, Lars Alexander Borge. Du er procesdirektør i Dansk Erhverv, og på en telefon kan jeg også sige god eftermiddag til dig, Cliff Præstegård. Det er sådan der. Jeg skulle lige have tændt for dig, Cliff. Undskyld. Du har sagt hej. Ja, det sådan der. Nu kan jeg også høre dig. Ja, kan sagtens høre, ja. Det er godt. Cliff, jeg vil gerne starte med dig. Altså, du er formand for HK Handel i Østjylland. Så det vil altså sige, at dine medlemmer, det er altså nogen, der står ude i butikker, og nogle af dem oplever også, at der bliver sat overvågningskameraer op med forskellige begrundelser. I er ikke så begejstrede for den her overvågning. Hvorfor ikke det? Lad mig lige slå fast, at overvågning af medarbejdere er vi ikke tilfredse med. Og Nadja, hun kom sådan set lige her tidligere med et godt billede af, hvorfor. Men overvågning generelt, hvor det har en præventiv virkning, det ved vi, at det virker. Og det går vi ind for, det har vi også en aftale med Dansk Erhverv om, hvordan det skal foregå. Og de retningslinjer, vi har med Dansk Erhverv, er vi sådan set meget glade for, så længe de bliver overholdt. Men når de ikke bliver overholdt, jamen så påpeger vi det over for virksomheden. Og det billede, som Nadja hun gav tidligere, det er et meget godt billede af, hvordan medarbejderne de føler, når de bliver overvåget. Men lige så snart det har en præventiv virkning, altså det vil sige en overvågning, hvor man optager optagelserne og kan finde dem frem, hvis der er sket et røveri eller et tyveri eller et overfald, jamen det er noget, vi går ind for. Og det er også noget, vi har et samarbejde med Dansk Erhverv om, og det er vi glade for. Så når du siger præventivt, så handler det om sikkerheden i den enkelte butik? Det handler om sikkerheden i den enkelte butik, og lige så snart det er sikkerheden, så taler vi om medarbejderens sikkerhed. Medarbejderens ved og vel i forhold til, hvis der sker et røveri, og der er ingen tvivl om, at lige så snart, at der er kameraer op, jamen så har det en virkning på røveren, at de måske vælger en butik, hvor der ikke er overvågning på. Men de butikker, dem findes der ikke ret mange af mere. Så det er det her med, at det kan have, der kan være fordele og ulemper, alt efter, hvordan man bruger det. Lars Borge, altså, I har jo så også nogle holdninger til det her med overvågning, at det kan være godt i nogle sammenhæng. Er det også de her såkaldt præventive sammenhæng, at I bakker op om det, eller kan I også godt forstå de forskellige erhvervsdrivendes behov for og lyst til at holde øje med, hvad deres medarbejdere går og laver, når chefen ikke er i butikken? Lad mig det samme sige, at vi er lige så tilfredse med den aftale, vi har lavet med HK Handel, og jeg er også meget, meget langt hen ad vejen, helt enig i, at det er den præventive effekt af overvågningen, der er den vigtigste. Når det så er sagt, så ved vi jo også, at der er, om man så kan sige, desværre medarbejdere, der ikke sådan er klar over, at man ikke må tage ting fra arbejdsgiveren og varer osv. Og det vi jo ved, det er, at vi en gang imellem desværre støder på de sager, og der er overvågningen altså også et af de remedier, vi kan bruge for at sikre opklaringen af de hændelser, og også præventivt forhindre dem med at ske. Men jeg er også nødt til samtidig at sige, at overvågningen kun er en del af den tyveribekæmpelse, der foregår. Overvågningen må aldrig stå alene, og overvågningen løser ikke problemerne i sig selv. Men det er en del af et værktøj for at forhindre medarbejdertyveri og kundetyveri. Men som udgangspunkt er jeg fuldstændig enig i, at overvågningen skal etableres for at skabe sikkerhed. Det skal også etableres for at skabe et trygt miljø for de medarbejdere, der er ansat. Men det bliver jo også i mange henseender, overvågning bliver også til på grund af de kundetyverier, der er. Mm. Altså, jeg tror, at HK Handel vil give mig ret i, at de fleste af de overvågninger, der bliver, eller de videokamera, der bliver sat op, de bliver sat op for at sikre varerne imod kundetyverier, og ikke for på grund af medarbejderne, hverken i henseende til deres sikkerhed eller for at forhindre tyveri for medarbejderne. Mm. Cliff, du siger, at I oplever, at altså, nu kan man sige, nu har vi ligesom afdækket, hvor I har en enighed om, at overvågning kan have en god og positiv effekt. Men du siger også, at I oplever, at der er flere, der bliver ulovligt overvåget i butikker. Det er i hvert fald nogle sager, som i sagens natur ender hos HK. Hvad er det, I oplever? Hvad bygger I formodningen på? Jamen, formodningen, det er ikke en formodning. Det er reelle henvendelser, vi får fra vores medlemmer. Jeg kan komme med de sidste sager, vi har. Den ene af dem, det er en sag med en, der bliver overvåget med lyd på, og medarbejderen har stået og talt lidt, lad os sige det, som det er, negativt om arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren har så hørt det her på videoovervågning med lyd på. Lad mig lige understrege med det samme, at videoovervågning med lyd på, det må man ikke. Det er strafbart i forhold til straffelovens paragraf 263. Men hun bliver simpelthen opsagt, fordi hun har stået og sagt noget om medarbejdere. Og det er jo i den grad noget, som jeg tror både Dansk Erhverv og vi er enige om, at det må selvfølgelig ikke finde sted. Vi har et eksempel på en, som en virksomhedsejer, som var på ferie i USA, som ringer hjem og siger, at nu de kasser, der står i butikken, de skal sættes ned på lageret. Og det betyder jo, at så har det ikke en præventiv virkning. Så går man lige præcis ind og kigger, som Nadja sagde før, at man går ind og kigger enten live, eller går ind og kigger tilbage på nogle optagelser. Jamen, hvordan er det i denne her virksomhed? Hvordan er det i butikken? Hvordan er det medarbejderne, de opfører sig? Og så er det, man overtræder de der etiske regler, som vi har lavet i samarbejde med Dansk Erhverv. Og desværre ser vi flere og flere af de tilfælde. Jeg vil så sige, heldigvis så løser vi det lokalt. Det vil sige, at vi tager ud og snakker med arbejdsgiveren om det, siger, at det her det er ikke hensigtsmæssigt. Og vi har i øvrigt en aftale. Hvis det er en Dansk Erhverv virksomhed, jamen så har vi en aftale. Og tit og ofte så er ejeren ikke bekendt med, at der ligger de her retningslinjer, eller siger de, jamen, vi ved godt, at vi har gjort noget forkert, og så løser vi sagen lokalt. Men altså, nu kommer du med sådan et eksempel, hvor en medarbejder står og taler grimt om chefen. Altså, så ved jeg godt, at der er noget lovgivning, der er nogle etiske retningslinjer og sådan noget, men det er da også dårlig stil af en medarbejder. Jamen, det er vi da enige om, men nu er der flere ting i denne her virksomhed, som gør, at der nok er flere, der taler om virksomheden. Som jeg ikke lige kan komme ind på, men jeg tror, det foregår i alle virksomheder. Det foregår højst sandsynligt også hos sig selv, at man en gang imellem taler om mig som chef. Sådan er det at være direktør eller virksomhedsejeren. Det bliver der nok talt om i mere eller mindre omfang. Man skal lov til at have sine kaffepauser. Lars, hvad er dit bud på, at HK oplever, at mange virksomhedsejere vælger at ty til de her løsninger for at holde øje med deres medarbejdere også? Synes jeg for det første, at vi skal være enige om, at det er ikke mange. Det er klart, at der er nogle arbejdsgiver, der indimellem træder ved siden af. Vi ved også, at det er nogle af de arbejdsgiver, der eksempelvis ikke er medlem af Dansk Erhverv, og det er jo svært for os at påvirke dem. Men jeg synes også, at det er meget, meget vigtigt, at vi holder fast i, at overvågning også er det gode. Vi ved eksempelvis, at der er mange medarbejdere, som føler stor tryghed ved, at der er overvågning. Især medarbejdere, som arbejder sidst på aftenen, arbejder i mindre butikker, hvor der måske ikke er så mange ansatte sidst på dagen. Kiosker, der ligger i hvad skal man sige, mørke områder osv. Så vi må ikke glemme, at overvågningen bestemt også er til for medarbejderne og til at skabe tryghed. Og det ville være meget, meget uheldigt, hvis holdningen blev, at fordi vi engang imellem har en sag, som vi heldigvis får løst og som vi får forklaret, at det så skulle være resultatet af, at vi så holder helt op med at overvåge. For det er den helt forkerte vej at gå. For overvågningen er en del af en samlet pakke, både for at skabe tryghed, også for at skabe sikkerhed, og også for at bekæmpe tyverier i butikkerne. Så det kan vi ikke komme udenom. Vi må i fællesskab finde ud af, hvordan vi løser de problemer med de arbejdsgivere, der måske har misforstået noget. Men der er stadigvæk et behov for overvågning. Det kan vi ikke komme udenom. Jeg vil gerne høre begge to omkring, sådan, hvordan man så, hvis vi siger, jamen, på nogle områder, der er der god pointe i at overvåge ikke medarbejdere nødvendigvis, men hele virksomheden som sådan. Men jeg godt tænke mig at høre nogle bud fra jer begge to om lidt på, hvordan man så samtidig opbygger nogle tillidsfulde relationer, hvis vi er enige om, at det er med til at skabe et godt arbejdsmiljø, behageligt arbejdsmiljø, både for de overordnede og for medarbejderne. Så jeg håber, I har lyst til lige at blive hængende i 3 minutter. Begge to, så tager vi lige et nyhedsoverblik først. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Det er for uambitiøst kun at ville skaffe 3.500 ledige i job, som er regeringens mål for en kommende beskæftigelsesreform. Det mener Enhedslisten. I dag har Carsten Koch-udvalget leveret anbefalinger på området, og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen forventer nu, at Folketinget kan vedtage en reform inden sommerferien. Men målet om 3.500 flere job er for lavt, siger Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl. Det er ganske uambitiøst, hvis det er hele pakken. Fordi 3.500 nu er 150.000, det er der ingen, der kan være tilfreds med. Så har vi i øvrigt 34.000 kroner, som er helt ude for dagpengesystemet, som har mistet alle rettigheder. Hvad skal de gøre? Der burde der være et punkt 1 i dagens program, der hedder, dem skal vi sørge for at tage hånd om, inden vi går videre. Ukraines parlament vil stille den afsatte præsident Viktor Yanukovych for den internationale straffedomstol. I en resolution fra parlamentet hedder det, at Yanukovych og flere andre er skyld i, at mere end 100 blev dræbt og over 2.000 såret ved de voldsomme sammenstød i landet den seneste tid. Samtidig har den markante oppositionsleder i Ukraine, Vitalij Klitschko, meldt sig som præsidentkandidat, det rapporterer nyhedsbureauet AFP. Der ser ud til at være flertal for beskæftigelsesministerens forslag om at droppe pisken over de mest sårbare kontanthjælpsmodtagere. Mette Frederiksen foreslår i dagens Berlingske, at svage ledige ikke længere skal trækkes i kontanthjælpen, hvis de eksempelvis udebliver fra et møde på jobcentret eller siger nej til et jobtilbud. De to støttepartier SF og Enhedslisten bakker op, og det gør også de konservative som udgangspunkt, siger arbejdsmarkedsordfører Mai Mercado. Der er en gruppe af socialt udsatte mennesker, som er så udsatte, og som er også så langt væk fra arbejdsmarkedet, at der kan man spørge sig selv, om de her økonomiske sanktioner, de rent faktisk vil gavne. Og for os konservative, der har vi jo et særligt stort socialt hjerte, og det er jo selvfølgelig det hjerte, der banker, når det er, at vi stiller spørgsmålstegn ved, om man bare skal piske løs, eller om der muligvis kunne være andre sanktionsmuligheder, som kunne være lige så virkningsfulde. Mange danske landsbyer er blevet så små, at nogle af dem helt bør fjernes. Sådan lyder konklusionen i en undersøgelse fra Dansk Byplanlaboratorium, lavet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Formand for Beboerforeningen i den fynske vejkantsby Ny Stenderup, Bjarne Brøndgaard, er begejstret for udspillet. Vi synes, det er en rigtig god dagsorden, der bliver sat. Der er rigtig meget udfordringer i sådan nogle små byer, som Nystenderup er. Og vi hælder nok meget til det scenarie, der hedder nummer 3, som går på, at man både laver en udtynding, men også arbejder med, hvordan man eventuelt kan lave nogle tilføjelser, hvor man kan bygge længere inde og på nogle bedre grunde, end dem, der er i dag. Ja, det gælder om at slippe hurtigt fra kontoret i dag, hvis man kan, for det er en solrig eftermiddag i de vestlige egne, dog mere skyet. Og så er det lunt, temperaturer mellem 5 og 10 grader i Syd- og Vestjylland helt op til 12 grader. Vinden er lidt til frisk fra sydøst, men er aftagende. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Det er faktisk ikke så svært at sætte et overvågningskamera og op, og nu til dag så er det faktisk ikke sådan synderligt dyrt. I Danmark vurderes det, at der er omkring 500.000 overvågningskameraer, og ud af dem mener sikkerhedsbranchen, at 30-40.000 af dem, de på en eller anden måde er i strid med lovgivningen. Vi taler i denne her time om netop det her med at overvåge og blive overvåget. Om lidt der skal jeg tale med en kvinde, der arbejder med ledelsesudvikling og den slags. Jeg skal tale lidt om, hvordan det egentlig kan være, at man kan have lyst til at gå i den retning som chef. Hvad er det for en ledelsesstil, det egentlig er et udtryk for? Jeg vil gerne have din besøg med. Har du oplevet at blive overvåget på arbejdspladsen, og hvordan havde du det med det? 42 600 24 7, send en sms og vær med i den her debat. Personligt så der står jeg det sted, at jeg har sådan svært ved at se, hvordan et overvågningskamera, der i hvert fald er rettet mod med, at det skulle være noget, der var sådan specielt gavnligt for samarbejdet mellem chefer og ansatte. Jeg har her i studiebesøg af Lars Alexander Borge, der er procesdirektør i Dansk Erhverv. Tak fordi du er blevet hængende, Lars. Tak. Og så har vi på en telefon Cliff Præstegård, der er formand for HK Handel i Østjylland. Også tak til dig, Cliff, for at du er blevet hængende på telefonen. Selv tak. Jeg vil gerne, at vi taler lidt om det her med, hvis man ligesom kan sige, at der er en lyst til at overvåge, så sige, jamen, hvordan får man ligesom udskiftet den med en eller anden form for tillidskultur, der går begge veje. Og Lars, jeg kunne godt tænke mig egentlig at starte med dansk erhverv. Altså, jeg ved, at hende ledelseskonsulenten, som jeg skal tale med om lidt, og hun lidt synes, at noget af den her, sådan, når man begynder at vise mistillid til sine medarbejdere, så er det sådan lidt et krisetegn, altså det er sådan en post-finanskrise-fænomen på en eller anden måde, at man så vil man gerne have alting i stramme tøjler. Altså ser du sådan en eller anden kontrollyst i hos jeres medlemmer og jeres samarbejdspartnere i Dansk Erhverv? Nej, det gør jeg ikke, og jeg er også nødt til at sige, at det overvågning, der bliver etableret, det bliver ikke etableret med henblik på at overvåge medarbejderne. Det overvågning, der bliver etableret, bliver etableret med henblik på at overvåge kunderne og sikre varerne. Det er rigtigt. Cliff siger, at de oplever sager. Ja, men der, hvor medarbejderne tit og ofte føler sig overvåget, det er jo i kasseområdet. Det er jo der, hvor kasseterminaler og varer og så videre bliver udvekslet. Og der foregår der overvågning, dels for at sikre, at hvad skal man ligesom sige, kunderne heller ikke løber igennem kasselinjerne og igennem kasseslusserne med varer osv. Der er jo ikke overvågning, der sådan er direkte rettet mod medarbejderne i øvrigt. Det er kun i kassefunktionen. Vi ved så også, at der er sager, hvor der bliver lavet kassesvind osv. Og der har vi altså en værdifuld redskab blandt mange i overvågning, hvor vi kan gå ind og se, hvad der egentlig foregår, transaktioner på kassen. Og det er noget af det bedste bevis, vi ofte har i den slags situationer. Så det her med, at det er medarbejderne, der isoleret set bliver overvåget, det er ikke rigtigt. Det er butikkerne, der bliver overvåget med henblik på at sikre varerne mod kundetyverier. Men når det så er sagt, så er jeg der enig i, at der selvfølgelig skal være et tillidsforhold. Og det er også derfor, vi i den rammeaftale, vi har lavet med HK Handel, lægger meget vægt på, at medarbejderne skal orienteres, når der opsættes overvågning. Sådan at medarbejderne bliver gjort bekendt med, hvorfor overvågningen den etableres, både af hensyn til deres sikkerhed, også i forhold til at bekæmpe kundetyverier. Så kan der være situationer, hvor man har en generel eller måske en specifik mistanke mod en konkret medarbejder. I de situationer, der må man rette henvendelse til politiet. Politiet kan i efterforskningsøje med opsætte overvågning og andet. Det er en helt anden situation. Det er ikke noget, arbejdsgiverne skal begynde at gøre, og det er heller ikke noget, vi har indtryk af, at de gør. Mm. Cliff Præstegård, altså man kan jo også sige, hvis det er, hvis overvågning primært er noget, der foregår i kasseområdet, fordi der er en kassefunktion, som er et naturligt mål for eksempel et tyveri helt udefra. Altså er jeres medlemmer så måske sådan lidt nærtagende at sige, at jamen, det er også fordi, de vil holde øje med dig, altså tyvtår hver man stjæler? Jamen, altså, jeg kan komme med et konkret eksempel i forhold til en, der sidder ved kasse i et større dansk supermarked, hvor der er en i kundeservice, der ringer til kassen og siger, nu skal du lige være opmærksom på, at det er det og det. Og det vil sige, at der er en kundeservice medarbejder, som har siddet og kigget på, jamen, hvad er det, der sker ved den her kasse. Og så er videoovervågningen jo ikke blevet brugt som tiltænkt. I de retningslinjer, vi har sammen med Dansk Erhverv, der står der, optagelserne må ikke senere anvendes til andet formål, end det, de er blevet sat op til. Det vil sige, at når man sætter kameraer op, og formålet er, at man skal beskytte medarbejderen imod, at der kommer en tyv og tager nogle penge, så er det jo lidt forkert, at man bruger det på en anden måde. Det vil sige, at hvis der er en større kassedifference, så går man ind og kigger, jamen, hvad er det reelt, der egentlig er sket her? Fordi det er ikke det, som kameraet er sat op til. Når det så er sagt, så hvis vi lige vender tilbage til det, Lars han sagde før, jamen det handler ikke om mange sager, og der vil jeg give Lars ret. Vi har vi har mange tusind virksomheder, hvor at kameraen sidder fuldstændig, som de skal, og hvor der ikke bliver overvåget personale, men vi har altså også de situationer, hvor at det er personalet, man overvåger, og det er rigtigt, at kameraen er blevet så billig nu, at du kan jo få 4 trådløse kameraer, som du hurtigt kan sætte op, hvor der også er lyd på, for de 1000 kroner. Du kan se dem på din smartphone, du kan se dem på din iPad, du kan se dem på en computer, hvor som helst i verden. Og jeg har lige været inde i 6 butikker i dag, hvor det kun var den ene butik, at medarbejderne de vidste, hvor kameraen de deciderede at pege hen. Og nu snakker vi om, jamen, hvad kan man gøre for det psykiske arbejdsmiljø? Jamen det, man kan gøre, det er at oplyse medarbejderne. Oplysning, oplysning, oplysning for at sikre et godt arbejdsklima. Oplys medarbejderne, jamen, hvor sidder kameraen hen, hvor peger de hen, hvad er formålet med det? Og nu har jeg som sagt lige talt med 11 medarbejdere i 6 butikker. Det var kun den ene butik, hvor der var en, der vidste, hvordan overvågningen var og hvad den var beregnet til. Det vil sige, at der mangler i hvert fald noget oplysning til de ansatte. Jamen, hvad indebærer den her overvågning? Hvad er formålet med den? Og det mangler man. Og det er lige præcis det, som vi har lavet en hensigtserklæring på med Dansk Erhverv. Jeg tror bare, at hensigtserklæringen, den har fået lov til at ligge i for lang tid, så måske, at vi i samarbejde med Dansk Erhverv skal lave en indsats for lige at gøre opmærksom på det. Og som Lars han siger, jamen det handler ikke om mange virksomheder, det kan jeg kun give ham ret i, men de virksomheder, hvor det foregår, jamen der er det til meget stor scene for medarbejderen, og mange af dem får et psykisk pres, lidt af det, som Nadja fortalte før, tilliden den forsvinder også til virksomheden. I skal have tak for, at I var med. Begge to fra HK Handel Østjylland var det Cliff Præstegård, og her i studiet Lars Alexander Borge, der er procesdirektør i Dansk Erhverv. I dag i Millionærklubben. Hvis I møder en medarbejder for Novo, så der er 38.000 af dem, så man kan jo hurtigt møde et enkelt eller to. At, så kan du sige, at hver af dem er altså omkring 17 millioner kroner værd. Computer og andre digitale fremskridt vil gøre for vores mentale kræfter, hvad dampmaskinen og dens aftager gjorde for vores muskelkraft. Generelt er det jo er sådan nogle teknik, jo til at begynde med, er det en magt, men omvendt bliver det jo de små, der får magten, fordi enhver jo kan jo så lave sådan en, så kan man skyde, sætte en robot til at skyde Drønge Margrethe og fødselsdag. Og tilgængeligheden, det er jo ligesom større priserne for alle ting. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Ja, som Cliff fra HK Handel var inde på her, så er der måske behov for, at der bliver oplyst bedre om, hvordan og hvorledes overvågningen foregår i diverse virksomheder. Og meget af det handler vel sagtens også om øjnene, der ser, at hvis man ser det fra et ledelsesperspektiv, jamen, så handler det om sikkerhed, om at sikre både sin indtjening, men også sikkerheden i sin virksomhed, i sin butik som sådan, mens man måske godt som medarbejder kan opleve det som en mistillidserklæring på en eller anden måde, når der bliver sat kameraer op. Det er et perspektiv, der skifter alt efter, hvor man nu engang står henne. Simon skriver på sms 42 600 247. Overvågning skaber ikke bedre sikkerhed. Det kan højst hjælpe med opklaring. Og det er jo selvfølgelig også sådan et spørgsmål, der melder sig igen og igen, når man prøver at evaluere på diverse former for overvågning. Hvad er det egentlig, man får ud af det? Skriv ind 42 600 247. Generer tanken om overvågning? Vil det genere dig, hvis du stod og passede en butik et eller andet sted? Eller synes du faktisk, at det er helt naturligt, at chefen gerne vil på alle mulige måder følge med i, hvad der egentlig sker. Det her overvågning som en metode, det handler jo også meget om ledelse. Og hvad skal der til for med den her overvågning, at ja, man kan sige, der hvor vi skal hen nu, det er, at det handler lidt om et paradigmeskift. Overvågning, det måske sådan lidt hører til nogle gamle paradigmer, mens tillid hører til et mere moderne paradigme. Det var i hvert fald sådan, du pædagogisk ridsede det op for mig, da vi talte sammen tidligere på dagen, Mette Rosa Esbensen. Velkommen til. Du arbejder med ledelsesudvikling. Du ejer din egen virksomhed, HR Consult. Så det her, det er sådan, det er dit område omkring ledelsesparadigmer. Altså, jeg kan jo godt forstå, hvis man som ejer eller leder, eller hvad man nu er, gerne vil sikre sig, at medarbejderne, de også gør, hvad der bliver forventet. Man gerne lige vil holde et øje på sin butik, selvom man måske sidder og laver nogle Excel-ark. Hvorfor er det ikke en effektiv ledelsesmetode? Jamen, jeg ser det på det som, at det er et negativt menneskesyn, som hører et gammelt paradigme til. Det handler jo meget om den her magt og kontrol, pisk versus gulerod. Og jeg tror ikke på, at vi kan kontrollere vores medarbejdere. I sidste ende, så vil de altid vinde den kamp. Jeg ser det mere som et tegn på dårlig ledelse, hvis vi faktisk er der, hvor vi er sat kameraer for at overvåge vores medarbejdere og sikre os, at de ikke snyder os arbejdsgiver. Men hvis man nu har, altså, du ved jo også godt, hvordan det er, når man ligesom starter sit eget op, og man har en hel masse håb og drømme og tanker om lige præcis, hvordan ens virksomhed skal køres, hvordan kunderne skal mødes i butikken og sådan noget, at man gerne vil holde øje med det. Altså, er det ikke altså også sådan en måde, at man sørger for hele tiden at kunne forventningsafstemme med sine medarbejdere, sådan, når du gør sådan der, så passer det altså ikke helt med, hvordan jeg forestiller mig, at ting skal køre i min butik? Jamen, hvis vi har brug for at sætte kameraer op for at overvåge vores medarbejdere, så er det jo alt andet lige ikke andet end en hvad kan man sige, mistillid til, at vi måske nok tror på, at de er ude på at snyde os. Mm. Og jeg tror ikke på, at du får gode medarbejdere, der kan skabe nogle gode kunderelationer, hvis de føler sig overvåget. Det handler jo også om, hvad er det for et menneskesyn, vi har. Og jeg tror meget på, at vi i den moderne ledelse og i det nye paradigme har et positivt menneskesyn, hvor vi er i et fællesskab omkring vores arbejdsplads bedste. Og jeg kan ikke se, at vi skal. Der vil jo altid være nogle brødne kar. Men hvorfor, hvad fylder det 2%? Er det 2%, der snyder os? Hvorfor er det dem, der skal have vores fulde opmærksomhed, og ikke alle de medarbejdere, der troligt tropper op hver dag for at yde en god hvad kan man sige, indsats hver dag. Du siger også det her med, at kontrol, altså hvis man går kontrolvejen, så har man på en eller anden måde tabt på forhånd. Og det er også det, der ligger i paradigmeskiftet. Hvorfor det? Jamen, altså, jeg ser mange ledere i dag, hvor de siger, at det er svært at kontrollere. Det er svært at kontrollere vores kommunikation over vores medarbejdere, over for vores kunder. Skal vi åbne, eller skal vi lukke for alle de her sociale medier osv.? Og jeg siger, men på det her, vi kan ikke kontrollere noget længere. Altså, får vi en dårlig oplevelse, når vi går ud i en butik, jamen så kan jeg poste ud på de sociale medier et sekund efter, jeg forlader butikken, og jeg føler mig dårligt behandlet, og så er det ude. Vi kan ikke kontrollere det. Vi kan ikke kontrollere vores kunder, vi kan ikke kontrollere vores medarbejdere. Det eneste, vi kan sikre, det er at yde en god service, så vi ikke får de her sure medarbejdere ud på de sociale medier. Og den eneste måde, vi kan få nogle glade og tilfredse kunder og yde dem gode kundeservice, det er, at vi har nogle glade og tilfredse medarbejdere. Og medarbejdere bliver jo ikke glade og tilfredse af at have ledere, som udviser mistillid og som kontrollerer os på den måde. Altså den kamp er tabt på forhånd. Og så var der også det her, som jeg også talte lidt med HK Handel og Dansk Erhverv om for lidt siden, at du også på en eller anden måde ser det som et krisetegn, altså et finanskrisetegn, hvis der er sådan et tilbagefald. Du har sådan en oplevelse, at man på en eller anden måde egentlig var på vej mod noget nyt, men så alligevel falder tilbage i de gamle paradigmer. Hvorfor det? Jamen, altså, det er jo naturligt, at når vi begynder at lave kriseledelse, så tager vi ansvaret tilbage, vi bliver topstyret, vi tager kontrol over tingene, og for at føle, at nu skal det her ikke løbe løbsk længere. Men det er den forkerte vej at gå. Altså, de fleste medarbejdere i dag ønsker jo at bidrage meningsfuldt og bidrage positivt, og jeg har det også meget med, at det, du giver, er det, du får. Så giver du tillid, og viser du, at du uddelegerer et ansvar, så vil du også få tillid og ansvarsfulde medarbejdere tilbage. Men giver du mistro og overvågning og kamera, jamen så vil du også få medarbejdere tilbage og siger, jeg skal sgu nok snyde ham i sidste ende. Du skal have tak for, at du var med Mette Rosa Esbensen, der arbejder med ledelsesudvikling og også arbejder sammen med virksomheder for at sørge for, at de kører de bedste ledelsesstrategier fra, altså HR Consult. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Så skal jeg lige her på falderæbet i denne lille eftermiddagstime overbringe en lille nyhed. Det handler om det program, der hedder Forfra med Jeppesen, som du kan høre. Normalt så sender vi live her på stationen om fredagen fra 10.05. Undtagelsesvis så i den her uge, der blev programmet optaget tidligere på dagen her i studie 1, hvor jeg sidder nu. Og pludselig så skete der noget ganske uventet for programmets vært, Michael Jeppesen, og hans medvært denne uge, det var Gustav fra Reality TV generelt. Prøv lige at høre med her. Den næste gæst kommer ind nu med en glitterjakke. En lille læbestift. Oh my god. Og en kurv med glas og champagne. Ja, jeg har noget, jeg gerne vil sige. Ja, kom med det. Kære forfra med Jeppesen, vi er glade for at kunne fortælle jer, I er nomineret til en Zulu Awards 2014 i kategorien Årets Ret. Jo, program afstemning åbner i aften klokken 20 på Zulu Awards. Og kærlig hilsen, Zulu Awards. P.S. I må selvfølgelig gerne stemme på jer selv. Åh oh ja, vi kan stemme på os selv. Oh my god, du er nomineret. Har du lige forstået det? Så jeg har faktisk aldrig nogensinde været nomineret til du noget er faktisk, før i mit liv. Du, er faktisk, du har fået kendisfaktor nu jo. Du er faktisk op i eliten nu jo. Så nu vil du gerne tage et billede med mig? For jeg har jo den store ære at få lov til at være en gave i dag. Mit navn er Anne-Katrine Tuffe, og jeg er jo syngende telegram. Jeg har lige fået en kort. Jeg skulle ked af det, jeg blev nødt til at afbrud. Du er så altså for nomineret, tak, du har altså fået sådan award der. Vi skal lige se her. Ej, oh my god, den siger noget. Flotteste mand. Den snakker selv, den siger, vi er glade for at kunne fortælle jer, at jeg er hermed nomineret til Zulu Award 2014 i kategorien årets bedste radioprogram. Oh my Jesus Christ. Stort tillykke. Stort tillykke. Oh my god. Og skål. Skal vi lige sige skål? Vi siger lige skål. Oh my god, du er kendt. Du er kendtisfaktor til det her. Det er jo for vildt det her. Altså, vi bliver nødt til at lave radio med os sammen. Du bliver snart mere kendt end mig. Så jeg er nomineret i Zulu Awards for bedste radio. Ja, det er jeg aldrig nogensinde. Jamen, du kunne måske i Tulip-rekord som årets pølse. Jeg kan være din gode ven, der tager med til Sulaborden. Jeg kan sagtens tage prisen for dig, hvis du måske har travlt den dag. Det er en aftale. Ja. Det er det. Du tager den for mig. Så skal jeg nok sige nogle borgerlige ord. Får jeg lov til at synge bagefter så? Ja, selvfølgelig. Okay. Jeg vil med. Og jeg vil sige til mine fans, de skal stemme på dig. La la la, la la la. Yeah, here we go. Se, jeg kan hjælpe dig. Se, det er det, der gør, at have mange følgere. Ja. Jeg siger til mine små følgere, prøv at hvis I virkelig holder af mig, så stem på Jeppesen. Ja. Dine bum, små følgere? Ja, kalder du dem det? De er jo ikke gamle, jo. Anne-Katrine Tove, tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte komme. Og var med i det åbne studie. Ej, Mikael, hvordan føles det? Så den kan man også bruge det åbne studie. Ved du hvad, hvordan det føles? Det føles faktisk mærkeligt. Hvorfor? Fordi jeg har aldrig været nomineret til noget før, og min identitet og min selvberettigelse, hvad det hedder alt sammen, går lidt op i, at alle hader mig. Nej, jo. Folk, de elsker dig nu. Du er blevet populær, nej, jo. Det må være nogen, der har gjort det. Du er blevet fancy. Nej, det kan ikke passe. Så skal jeg lave noget andet. Nej, du skal nomineres, så skal du bare komme til den her Tulip Award, og der er sikkert fri bar. Skal du bare mit drive er min jalousi på mennesker, der har mere succes end mig selv. Og nu har du meget mere succes end de andre. Nej, det har jeg jo ikke. Åh, det har du jo. Ikke en Tulip Award. Du har en Tulip Award, det er stort. Nej, det har jeg jo ikke. Jeg er blevet nomineret til. Det er noget. Ja, men du vinder jo. Og du tager den for mig. Du vinder. Jeg er sikker på, du vinder. Det gør du. Vi skriver lige til folk, de skal stemme på dig. Det bliver du nødt til. Ja, det kan godt være, at alt det her det er bare en snedig plan for at få nedbrudt Jeppesens drive. Hvem skulle have troet, at Radio 24/7 skulle nomineres for et radioprogram hos Zulu af alle steder? Det var, det var måske bare ikke lige et slægtskab, jeg umiddelbart så. Men hvis du vil stemme på Forfrem Jeppesen som årets bedste radioprogram, så kan du finde links til den slags ting ind på Radio 24/7's Facebook-profil. Giv os et lille klik med på vejen, så må vi se, om Jeppesen han ikke på en eller anden måde ville kunne leve med genopbygge sit drive, selv hvis det gik hen og viste sig, at alle alligevel ikke hader ham, og det tror jeg ikke, alle gør. Der er i hvert fald ikke nogen grund til at hade ham. Han er faktisk en rigtig fin fyr. Det var, hvad vi nåede i denne time. Der er to timers eftermiddag, som jeg bestyrer forude. Vi skal Ukraine, vi skal erhvervsskoler, vi skal alle mulige ting kl. 16.